निर्वाहिक स्तर का ध्यान प्राप्त करते हैं तो उसके निर्वाहिक स्वरूप की प्रतिष्ठा में रास्ता मिल जाएगा। इसलिए स्वपाधिकम ज्ञान और निरुपाधिक ज्ञान में द्वार विद्या तो ऐसा जो जानने वाला है। इसीलिए स्वपाधिक प्रभाव बताया, स्वपाधिक प्रभाव के कहाँ ले जाना है निर्वाहिक, क्योंकि अधिकम तो योग निरुपाधिक ही बनेगा है, तो बाधित जो है अधिकम तो नहीं बनेगा ना, इसलिए कह दिया कि तो अधिकम वेन अप्रचलित योगेन सम्यक दर्शन कर्म दर्शन शैली लक्षण सम्यक दर्शन रूपी स्थिरता ये हो गया योग है, सम्यक दर्शन रूपी स्थिरता कुछ ही जैसे समय तो यहाँ पर देखिए अधिकम पर योगे न ये जो योग शब्द हुआ ये फल भूत पहला जो है साधन जो गंभीर रुचि और योग वो स्वपाधित हुआ है तो साधन भूत हुआ और उसका फल भूत योग कौन हुआ अधिकम के योग अधिष्ठान ज्ञान किसी प्रकार का संघ है। यहाँ पर जोर कर दिया कि जो स्वपाधिक उपासक है वो भी निरुपाधिक तत्व में प्रतिष्ठित हो सकते मुक्त होता, पर होना कौन चाहिए होना वही चाहिए ना, जितनी देर की परीक्षा कर लिया है निष्का मनुष्य क्या स्वपाधिक का आधार देता है या निरुपाधिक का रूपाधि का आधार देता है तो उस आधार के द्वारा वो कहाँ पहुंच जाता है निर्पाधि को पहुंच जाता है, ये बात नास्तिक नास्तिक किसी प्रकार का संख्या अभी ठीक ही उठाते हैं कि प्रथम पावक विभूत ज्ञान उक्त योग से अच्छा ये बता दिया कि जो विभूत के ईश्वर के ज्ञान भावक ये बात है आश्रम की जो विभूत से जनपाली सबके संबंधी जो विभूति ऐश्वर्य ज्ञान या अधिकम प्रयोग में हेतु कहे, इसलिए तो क्या बताया कि जो इस प्रकार स्वपाधिक को आधार ले लेता है वह अधिकम प्रयोग को प्राप्त कर लेता है, जैसे यहाँ पर आता है आपके परोक्षक ज्ञान पहले जब प्राप्त करता है तो परोक्षक ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपासक ही हो गया ना, मुख्याधिकारी भी तो उपासक ही हो गया ना, तो भावने करेगा और फिर अनुभूति को प्राप्त कर देगा, ऐसे स्वपाधिक को आधार बना करके जो उपासना करता है वो भी निष्पादित है, तो उसकी प्रक्रिया पूछते हैं कि ऐसी जो है आप संबंधी जो विभूति या ईश्वरी का ज्ञान यह उक्त योग के माने अधिकम योग वो अधिकम योग का हेतु कैसे बन जाता है, कैसे ऐसे बनता है ही नीचे न अधिकम के योग नीचे वैसा उपासक किस प्रकार के अधिकम योग योग का योग को प्राप्त करता है इस हेतु थोड़ी किताब है उक्त ज्ञान महा ज्ञान प्रतिष्ठा भगवत निष्ठा की प्रति ये ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है जिस महान एक भगवत निष्ठा प्रतिष्ठा की भगवान में जो है प्रतिष्ठित निष्ठा जो है सिद्ध होता है, सर्वस्य प्रभव प्रवर्तते मत्वा भजन्ते मजन्ते अब यहाँ पर उपासना का स्वरूप बना विशेष उपासना का स्वरूप और उस स्वरूप से फिर जो है जो है सबको दिखाता है। तो उपासना का ये स्वरूप अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवत। उपासक के अंदर एक चीज जो है ये जरूर है, मतलब उपासक को ये ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान अबुद्ध को नहीं होता है, बुद्ध। ज्ञान का दो हेतु बनता है, एक तो बुद्ध हो रहे हैं कुछ और एक उसका सारा भाव अर्जित होना चाहिए, लक्ष्य का परोक्ष ज्ञान का यदि उपासना करते हैं तो परोक्ष ज्ञान होना चाहिए उसको ना। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, पूरा भाव शक्ति जो आपके अंदर है उसमें अर्पित होगी, बुध पर गड़बड़ जाए, बुध एक भाव बुध मना ही भाव को भाव समझने का है, बुधा भाव समझने का जो है इसका तात्पर्य पहले आता है कि बुध होना चाहिए, बुध ठीक है हाँ वो बुध होना चाहिए ना, अबुध नहीं पकड़ सकते तो बुद्ध होना चाहिए। तो बुद्ध होने से क्या हो, क्या तात्पर्य है कि ऐसा ही है कि बुद्धि जो है बुद्ध क्या होगा यहाँ पर वही बुद्ध वह बुद्ध होगा कि जब जानता है कि आप सर्वस्व प्रभव अंतर सर्वम प्रबंध परमात्मा ही क्या है कि शक्ति उत्पत्ति का कारण है, उपादान की अविच्छ उपादान अविच्छ निमित्त उपादान कारण परमात्मा है। ये जानता है अहम सर्वस्व प्रभव तो संशय को बात सब्जेक्ट मैंने साकार सर्व साकार तो उपासक मान्य सगुण साकार ही नहीं, वो जानता है परमात्मा ही संपूर्ण जगत का प्रभाव है। जगत क्या है, नाम रूपात्मक जगत है, नाम रूपात्मक तो जगत और नाम रूपात्मक जगत का अनन्य निमित्तोपादान काल कौन है, परमात्मा मध्यमाधिकारी मंदाधिकारी का आ गया है। अभी तो ये भूल में है कि वो जानता है कि सर्वस्व जगत संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत है, उसका प्रभाव प्रभाव यानी मैं ही अभिन्न जगत को पारा कारण हूँ ऐसा परिचय करके किसी को ऊर्जा और क्या ज्ञान है। दूसरा ज्ञान है कि मत स्थिति नाश उत्पत्ति स्थिति नाश श्रम जो है मत प्रबंध आत्मा जो है वो अंतर यानी के द्वारा ही सारा का सारा ये प्रबंध मैं जो हूँ अंतर्यामी हूँ ऐसे अंतर्यामी के द्वारा ही सारा का सारा ये प्रबंध प्रवर्तन करने वाला भी दूसरा हो गया मैं ही अभी विश्वास निमित्तों वाला कारण हूँ और हाँ उस अंतर्यामी के द्वारा ही सारा का सारा जगत प्रवर्तित जिसकी मतलब जब इस प्रकार जो है मतलब के विषय में दैनिक प्रकार जो है विचार करते हैं ऐसे नहीं बनता है कैसे फिर मंत्र बनता है, मंत्र जो है ऐसे बनता है कि जब वो समझ लेता है कि मंत्र सर्व प्रवर्तन है ना, तब उसको लगता है कि मेरी बुद्धि को भी प्रवर्तन कौन है परमात्मा, मेरी बुद्धि का प्रवर्तन परमात्मा है, तब उस पर कृपा उसी की हो गई बन जाता है, इसे तीसरा बन जाता है। प्रमाण ये हो जो विषय है ऐसा भजन कौन करेगा? वासुदेव नाम दर्शे स्वरूप के निर्मित के लिए ना सर्वस्व जनता पर हुआ मैं संपूर्ण जल्दी हेतु भगवान उत्पत्ति मतलब स्थिति नाशक्या पदों को लोक लक्षण मतलब सर्व जगत प्रवर्तन जगत कैसा है आज की जगत स्थिति नाश क्रिया फल उपभोग लक्षण क्या है उत्पत्ति होती है ना और स्थिति नाश कर्म करता है उसका फल होता है क्रिया क्रिया का फल उसका उपभोग लक्षण है विक्रिया रूप विक्रिया रूप जो जगत का विशेषण है और स्थिति नाश नाश क्रिया फलों को रोग लक्षण ऐसा जान करके मेरा भजन तो देखिए ज्ञान भजन में हेतु ज्ञान भजन में हेतु जो कैसा जानते हैं कि वो परमात्मा ही संपूर्ण जगत की जो है उत्पत्ति स्थिति संहार जो है और जितनी भी क्रिया है वो सब परमात्मा से हो रही है ऐसा जान करते हैं भजन करते कौन भजन करते हैं चतुरा बुद्ध को अवगत तत्वा था जिन्होंने यथार्थता को जान लिया जब तक कि यथार्थता को नहीं जानता ना तो यथार्थता को नहीं जानता है तब तक इसकी भाव शक्ति केंद्रित नहीं यथार्थता को जानना क्या है ये सत्तर रूप में कौन दिखाई दे रहा है पर ब्रह्म परमात्मा ही यथार्थता को जानना क्या है कि परमात्मा देखकर को जानना क्या है कि वस्तुता व्यवहार में ही उस परमेश्वर संस्था के ही जिस प्रकार जब ज्ञान लेता है अवगत संस्था को तो उसका भाव जो है ना जगत में भाव है उतरना जब तक परमात्मा को जानता है तब तक रूप में भाव जो है साधन नहीं। और बहुत जगह जगत का पाप करता हुआ व्यक्ति दिखता है और उसका भजन ही होता है, कैसे होता काम करता हुआ, क्योंकि वो एक क्षण भी परमेश्वर लग सके अतिरिक्त दूसरे से वो जगत को लग सके, उसके लिए जगत कोई वस्तु है ही नहीं, उसकी ये समझते एक परमेश्वर सत्ति है और मनुष्य शरीर उसी के साथ। तो वो झाड़ू भी लगाता है तो उसका झाड़ू का भी संबंध कहां से बनता है, जगत से बनता है, जगत से बनता है तो भगवान से, भगवान से बनता है तो झाड़ू लगाकर के भी जो है वह आलम जगत से आलम हो और भगवान को काम करता है। इसे ठीक ज्ञान हम बार बार भी इस बात को आपको लोगों को लक्ष्य आपका ठीक नहीं रहेगा तो आपकी साधना पता नहीं कौन कौन लोग रखने से सब तरफ एक दोनों ठाकुर भी बैठे जहाँ आपका मन जो है वह प्रयत्न ग्रहण करता है वो चोर डाकू प्रयत्न माला बनाएगा तो जो है वह आपका कल्याण कर रहा है, तो अपना कल्याण नहीं करे पर आपका कल्याण तो नहीं करना है, आगे कोई प्रशंसा कर रहा है आगे तो उनकी अंकित है तो उसकी प्रशंसा से आप अपने प्रति से समझ रहे हैं उसके जो है वह कोई काम नहीं। ये तो सब जो है वह सारा जो इस राष्ट्र को जानता है ये संज्ञा का उद्देश्यता है विशेषता है लोकेशता या दुखता है निर्णय ही तो पकड़ते निर्णय तो होगा उसमें आपको दुख मालूम होगा तो निर्णय जानता जो है यथार्थता को जो जानता है वो यथार्थता को जानता है तो इसमें उसको रहता है। तो बहुत बार साधु समझता है कि हमारा जो है वह बड़ा सहयोगी है और उस सहयोगी क्या हमारा सहयोगी तो वही हो सकता है ठीक है जो मार करके डाल करके अपमान करके गिरत के हटावे तुम्हारे को सब तरफ के निराश करके भगवान के नजारे उठे बात कहते अवगत तत्वार था जब अवगत तत्वार पर जाता तो भाव संबंधित अब एकदम उनका भाव भगवान के साथ भाव भावना वो भावना क्या है भावना क्या है भगवान तत्वा की निरीक्षण वो भगवान तत्व में उसका चिंता अधिक नहीं वो परमान तत्व को ऐसा पकड़ लेता है तो उसके बाल होते अभी से ना समा जाता है हाँ समाज अभिनिवेश अभिनिवेश ऐसा जो है वह अभिनिवेश तत्व ऐसा है कि जैसे किसी जमीन में ही जमीन भेद जो भी बहुत काल तक वो धरती में से घर आती है उसकी नींद समाप्त जगत में जिसकी अभिनिवेश कैसा हो एक व्यक्त है उसने संज्ञा संज्ञा ले लिया तो उसका छूट दिया उसका कुछ उसका कोई संबंध तो रहा पर किसी ने 10 वर्ष के बाद 20 वर्ष के बाद आसन जब घर का कर दिया तो उसके बाद घर का छोड़ा जो छोड़ दिया था जब बंदर तो चित्त में जो प्रभाव पड़ना था वो आदमी चित्त में छोड़ा तो संबंध का छूट गया उसका कोई संबंध नहीं और वो आदमी जो अंदर बैठा रहता था वो अभिनिवेश जो है वह वो छट क्या है जिसके तोड़ को कुछ लोग अंतरिक्ष અને શ્વાસ यहाँ तो इसका क्या होता परमात्म सत्य का परमात्म सत्य में जब अधिकृत हो जाता है तो जगत से व्यवहार करते हुए जो होता है उसकी भावना सारी चीज में नहीं परमात्म शरीर आदि के जगत में व्यवहार करते हुए भी उसकी बुद्धि परमात्म सत्य में अधिकृत परमात्मा वो ही न छोटी नहीं उसके साथ एकदम जो है उसका खड़ी इसने कहा अवगत तत्वान का अभाव समझता भाव भावना परमात्म तत्वा ये समझता नहीं कर सकता उसके उसको होगा जो सबसे निरंतर जो है वो परमात्मा परमात्मा को चाहे भी तो वो उसके चित्र से निकलता है चाहने पर भी नहीं निकलता और जगत को ले आना चाहे तो भी उसके चित्त में बैठता परमात्मा को निकालना चाहे तो भी उसके चित्त से निकलता यही जो है वो भजन के प्रचन के द्वारा नारायण जी को शिकायत को आशीर्वाद करके प्राणायाम करते हर को बड़ा आश्चर्य शांति की प्रक्रिया का आते इंडिया योग की शांति प्रक्रिया का उसको लगाया अरे इसलिए योग के प्रति की व्यवस्था क्या परेशानी तो जो है व्यक्ति हो तो ऐसा लगता है कि वो बात आ गया हर काम करने जाओ तो जो है वो खड़ा हो जाता है तो हमारे साथ पानी बिगड़ जाता है पान कुछ कर रहे हो अच्छे से जो आ गया तो बिगड़ जाएगा Yeah. आदमी बदलू प्रवती इत्यादि कोई भी अपनी मर्यादा उनका जो नियत काल है नियत मर्यादा है उसी है मनुष्य केवल मर्यादा पशु को बुखार आ जाए और बिल्कुल कुछ भी आपको फायदा नहीं मनुष्य खा घास खाने वाला जो पशु है उसके साथ में मांस का खाए ये मनुष्य खाए मनुष्य कुछ भी खाए वही कुछ भी खा सकता है इसके लिए महात्मा की पूजा की चढ़ाई मनुष्य भगवान की आज्ञा का उत्तर क्यों करता है भगवान को बहुत प्रिय हो गया है अपनी लड़का पर व्यस्तता खा सकते अपने लड़के के ऊपर राजा का कर्तव्य नहीं करता है बाकी सब पर करता है बाकी सब पर राजा का कर्तव्य लेता है पर अपने लड़के सब पर उसका कर्तव्य को जरा खुला छोड़ दिया और दूसरे शासक का अपनी पास भगवान का लड़का है इसलिए बिगड़ जैसा भी लोग हैं ऐसा उत्तर दिया है पर कहने का तात्पर्य यह है कि यही एक है कि जो भगवान की मर्यादा को छोड़ने का प्रयास करता है बाकी सब इतनी मर्यादा में बदले तो क्या आत्म कल्याण तो उनका होता नहीं है आत्म कल्याण भी कर सकता है और अपना नाश भी ये मर्यादा में नहीं है इसलिए आत्म कल्याण भी एकदम ये मनुष्य के देवता बन सकता है अपने स्वरूप को प्राप्त करके मुक्त हो सकता है स्त्री भी बन सकता है नरक इसलिए सावधान रहने की बड़ी अपेक्षा है इसमें स्वयं सावधान रखना उसमें तो जहां है वही रहेगा और इसलिए स्वयं सावधान रहना पड़ेगा तुम देवता बन जाओ ब्राह्मण बन जाओ विष्णु बन जाओ शिव बन जाओ और प्रभात करके तो इसलिए मनुष्य शरीर में सावधानी की बहुत बड़ी अपेक्षा जरा भी इसमें असावधान हुआ प्रमाद किया जैसे पहाड़ पर चढ़ना कठिन और गिरने में क्या कठिनाई है पहाड़ के शिखर पर आप पहुंचना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे पर धीरे धीरे जरा संभाल करके चले गए तो शिखर पर पहुंच जाए और जरा सा असावधान हुए तो नीचे तक आने में क्या लगता है ये इसमें एक का असावधान हुआ मनुष्य शरीर में तो वैसे चल रहे हम वहां चला जाए बोलते इनकी इसमें प्रतिक्षण सावधानियां प्रशिक्षण मनुष्य शरीर में साधना एक घंटा दो घंटा नहीं की जाए पर 24 घंटे का और साधना यही है कि तुम सावधान रहो साधना यही है कि तुम सावधान रहो परमात्मा प्रश्न तो यहाँ पर कारण है कि मया चंतरिया देवान सर्वम के साथ मर्यादा मर्यादा अनतिक्रम शिक्षम मम सर्वात्मत्वम ये दो शिक्षक है सर्वात्मत्वम और सर्वप्रतिष्ठम है ना सर्वप्रतिष्ठित्व और सर्वात्मत्व सर्वेश्वरत्म सर्वम के मैं सर्वेश्वर हूँ सर्वज्ञ ये महिमा यात्रा ऐसे कुछ परमात्मा की महिमा को जान सके मई निष्ठावंत होती ऐसा जानने वाला जो ऐसा ज्ञान देता है सब तो उनकी निष्ठा जीवन को छोड़ करके परमात्मा में खेल सकते परमात्मा है और सर्व आत्मान कारण है, वह सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, वही का पहचान है। ऐसा जान करके वही संसार अकार का ज्ञान होता भगवत अधिकार ये बात को ध्यान रखें। टीकाकार कहते हैं कि वो इसको अंदर से बोर हो जाता है कि संसार का व्यवहार एक घातक है, इसमें कहीं भी सार नहीं है। ये तो ऐसे ही है जितने मात्र को है, इसमें कोई सार नहीं, कोई संबंध किसी का तरीके से लगा हुआ है। ये ऐसी जो असारता को ध्यान देता है तो वही जो है भगवत भजन में अधिकारी होता है। इसके दोषण करने के लिए कार्य अवगत तत्व था परमार्थ तत्व पूर्वोक्त रीति का ज्ञान से। जब परमार्थ तत्व पूर्वोक्त रीति से ज्ञात हो जाए तो प्रेमा गर्व अभिनिवेशाष्टम अभिनिवेश रूप क्या हो जाता प्रेम और आदर, उसी में आदर बनेगा, जिसको उसी को आदर देगा, भगवान को आदर देगा, जगत को आदर देगा और उसका जो अंतर भाव है भाव शक्ति है वो भगवान को अभिनिवेश अभिनिवेश का अर्थ कर गया जिसका कानी प्रेम और आदर उसी में तीन संयुक्त तत्व जब भगवत मेरे से पड़ती है, इसलिए भगवत भजन में जो है वह लग जाता है बिल्कुल तो यही जो है वह हेतु हो गया। क्या हेतु हो गया कि वही भाव समझता भाव भावना परमात्मा तत्व निवेशक एक समझता उसके हेतु हो करके और भजन करता है। ठीक है न केवल उत्तम योग भगवत भजन में साधन साधनांतर है, केवल इतने भगवत भजन में साधन है साधनांतर भगवत भजन में साधन मुझ में लगा जगत में हो गए बंदी। और दूसरे ने कहा कि मैं कितने चित्त में बैठ गया, हाँ भगवान कितने चित्त में आकर के बैठ गया, भाई चित्त लगाना नहीं पड़ता, हम कितने देखा दोनों में से, तो दोनों एक दूसरे के पूरक। लेकिन जब आप भगवान को वरण कर लेते हैं तो भगवान भी आपको वरण कर लेता है, दोनों तरफ से हो जाता है। जैसे कन्या पति को वरण कर लेती है तो पति भी कन्या को वरण कर लेता है, ऐसे जब आप भगवान को वरण कर लेते हैं तो भगवान भी आपको वरण कर लेते हैं। इसी प्रकार जब आप अपने चित्त को भगवान को चढ़ा देते हैं तो भगवान आपके चित्त में बैठ जाते हैं। जब आप अपने चित्त को भगवान में रख लेते, भगवान ने आपने अपने चित्त को समर्पित कर दिया तो भगवान आपके आप चित्त भगवान का हो गया, तो भगवान का चित्त हो गया तो भगवान उस चित्त में प्रवीण। अब भगवान आपके चित्त में प्रविष्ट हो गया तो आपको कोई प्रयास की राज नहीं करना, भगवान चित्त में बैठ ही गया, अब क्या करना। फिर तो वही है ना कि आपको व्यवहार के लिए उसको निकालने का बड़ा प्रयास, फिर तो वही चित्त में बैठा है, इसके अतिरिक्त क्या करना, जो होगा वही। बारह लक्षण दे दिया कि तो उनके भजन का सुनते कि जो इस प्रकार जान करके भाव संबंधित होकर के भजन करते हैं उनके भजन का स्वरूप पहला क्या हुआ, मस्जिद का। अच्छा ये तो अपरोक्ष होगी, हाँ अपरोक्ष अपरोक्ष कहा, अपरोक्ष हो गया कि नहीं, परोक्ष किया वहाँ परोक्ष हो गया मस्जिद का। वहां भी बताया ना यही से दूर के